Astăzi suntem exact la sfârșitul epistolei lui Pavel către Filipeni, o epistolă care spuneam noi încă de la începutul ei că, deși are aproape 2000 de ani, ea este așa de reală, așa de actuală pentru zilele noastre. De fapt, acesta este lucru caracteristic întregii Scripturi. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne actual indiferent în ce vreme trăim, în ce condiții trăim, în ce situații, dacă votăm sau nu votăm, să știți că el rămâne la fel. Promisiunea lui Dumnezeu rămâne în picioare. Epistola aceasta spunea că este o epistola a bucuriei, o bucurie necondiționată. De ce? Pentru că bucuria noastră am văzut că e condiționată, bucuria care vine la noi. Dacă îmi reușește mâncarea astăzi, voi fi o soție bucuroasă. Să aude de multe ori din bucătărie. Sau soțul spune, dacă reușesc să fac afacerea respectivă astăzi, voi fi un soț sau, mă rog, un afacerist bucuros. Dar este asta bucuria adevărată. Bucuria apostolului Pavel, pe care o scria către credincioșii din Filipi, prima biserică din Europa noastră, apropo. Este primul loc din Europa în care a fost atins de Evanghelia lui Iisus Hristos. Pavel le spunea despre bucuria lui, care nu ținea de circunstanțe. El era în închisoare, apropo. Da? În capitolul 2 am învățat că nu ținea de ce? Vă aveți aminte? Cine ne mai fură nouă bucuria? Circunstanțele? Problemele? Oamenii, exact. Relațiile noastre, oamenii relațiile pe care le dezvoltăm ajung, pot să ne fure bucuria. Pavel spune nu. Eu mă uit la Dumnezeu care îmi dă și puterea și înfăptuirea și dorința ca să rămân la bucuria lui. El nu mă va înșela niciodată. Relația cu Dumnezeu, apropo, nu poate fi afectată de nimic. De ce? Pentru că Dumnezeu nu e un om. În capitolul 3 învățam că relația și bucuria cu Dumnezeu, de la Dumnezeu, nu poate fi afectată și nu ar trebui să fie afectată de ce? De mai ce? Lucruri. Da? Lucrurile. Pavel spune, din punct de vedere umenesc, am fost cineva și am fost chiar cel mai tare din parcare. Să-l parafrazez așa. Avea totul, Pavel. Vă spuneam în multe rânduri că și în secolul nostru Pavel este considerat, Sfântul Pavel, cum mai este numit el, considerat un geniu în ce privește pregătirea lui. Totuși spune el, pentru cunoașterea lui Hristos le-am socotit ca un gunoi. Lucrurile acestea, achizițiile mele, dezvoltările mele, dezvoltarea mea personală, cum ar suna astăzi modern, cariera mea, și avea o carieră, apropo, toată școala, toată cultura, toate relațiile sau pilele, cum vreți să le numiți, toate, spune, le-am pus deoparte. Pentru că mi-am dat seama că el nu pot oferi bucuria lui Dumnezeu, ci să-L cunosc pe Hristos și pe El, în moartea Lui și în învierea Lui. Asta e cel mai important. Cu alte cuvinte, cum spuneam în dimineața asta, Paști și Crăciun în fiecare zi. Pentru că asta e ceea ce contează și nu poate fi mutat. În capitolul 4, duminica trecută, ne apropiem așa cu pași repede spre sfârșitul acestei epistole și vedeam un alt secret al bucuriei cerești, și anume o gândire sigură care este garantată. Învățam noi în primele 9 versete de faptul că Dumnezeu a fost, este și va fi. Am învățat că Pavel spune îngrijorarea ne duce tot la lucrurile care am văzut că nu ne dă fără bucurie. Da? Tot la circunstanțe. Îngrijorarea înseamnă controlul meu. Când eu vreau să mă asigur că totul merge bine. A nu face confuzie cu preocuparea, că e bine să fim preocupați, dar nu îngrijorați. Astfel încât să fim trași în tot felul de direcții și să fim distruși. De ce? Pentru că Dumnezeu spune, El ne poate da pacea Lui. O pace care ține, e bazată pe caracterul Lui, nu pe al nostru. Că El rămâne credincios, că noi nu rămânem credincioși uneori. O pace care ține de înțelegerea Lui, spune, care depășește orice pricepere sau înțelegere. Deci nu ceva care noi putem să confecționăm în funcție în cât de tare putem să bătem cu perspectiva noastră. Până unde pot să ajung? Cam cât de mult pot să fiu asigurat? Sunt unii oameni care asta fac tot timpul. Cum să-și asigure viitorul? Și Pavel spune, nu contează lucrul ăsta. Viitorul este asigurat, cetățenia noastră este în ceruri. Asta înseamnă să fii creștin, să fii cetățean al cerului. Și spunea el acolo în versetul 9 ceea ce am învățat și am primit și am auzit, ați auzit la mine și ați văzut de la mine. Aceea să faceți. Vedeți? Cu alte cuvinte, bucuria vine pe măsură ceea ce învățăm din de la Dumnezeu, dar facem. Bucuria adevărată noi experimentăm decât punem în practică ce spune Dumnezeu. Nu pot să mă bucur, de exemplu, și acest e un lucru foarte simplu întâlnit în tot felul de zone ale vieții noastre. Nu mă pot bucura de un salariu dacă nu mă duc la muncă. Foarte simplu. Bine, unii încearcă și la cumva, deci să ne fie clar. Dar bucuria adevărată, și nu o spun eu, o spun oamenii care se ocupă cu cercetarea. Așa am fost creați noi. Găsim bucurie când facem ceva, când punem în practică ce am învățat la școală. Nu știm noi lucrul ăsta. Nu mă pot bucura de căsătorie dacă nu mă angajez să-mi respect promisiunile. Nu voi putea niciodată să mă bucur de familie dacă nu țin promisiunea. Că până la moarte, până când moarte va ne răzi, vom fi și la bine și la rău și în greutăți și bunătăți, da? Păstrez rima. Și când facem burtă și chelie și așa mai departe, se văd ridurile. Atunci ne bucurăm cu adevărat. Pentru că, apropo, bucuria omenească este în funcție de circunstanțe. Când încă arătăm bine, când ni se văd pătrățelele, mă rog, depinde ce marker folosim, dacă vreți. Da. Lucrurile acestea sunt trecătoare. Capitolul 4 sfârșește în versetul, începând în versetul 10 pentru noi astăzi, în care Pavel spune, m-am bucurat mult. O să vedeți, la început până la capăt, până la sfârșit, pardon, Pavel spune, m-am bucurat, mă tot bucur, mă bucur de voi, mă bucur de Domnul, mă bucur de planul lui. Spune aici, m-am bucurat mult în Domnul, că acum, din nou, v-ați gândit la mine. Într-adevăr, voi, le spune filipenilor, credincioșilor din Filipi, ați fost preocupați de mine, însă n-ați avut ocazia să arătați asta. Nu din cauza unei nevoi vă spun aceasta, pentru că eu am învățat să fiu mulțumit în orice împrejurare m-aș afla. Știu ce înseamnă să fiu sărac și știu ce înseamnă să ai din belșug. Am învățat secretul de a fi mulțumit în orice situație. Și apropo, ăsta este tema ultimului capitol, ultimei părți acestei epistole. Secretul mulțumirii. Ăsta e secretul vieții. De a fi mulțumit. Versul 12. Știu ce înseamnă să fii sărac și știu ce înseamnă să ai din belșug. Am învățat secretul de a fi mulțumit în orice situație. Fie sătul, fie flămând, fie din belșug, fie în nevoie. Adică circumstanțele nu contează. Pot totul în Hristos care mă întărește. Însă ați făcut bine că ați luat parte cu mine în necaz. Voi știți, filipenilor, că în primele zile ale predicării Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a fost atât de mine în ce privește darea și primirea. Dădicia și primirea, în afară de voi. În Tesalonic mi-ați trimis de mai multe ori ajutor pentru nevoile mele. Nu că eu umblu după daruri, ci eu umblu după câștigul care este în folosul vostru. Am primit de toate și sunt în belșug. Sunt foarte mulțumit că am primit de la Epafrodit darurile pe care mi le-ați trimis. Ele sunt o aromă plăcută sau o jertfă plăcut mirositoare, o jertfă bine primită, plăcută lui Dumnezeu. Dumnezeul meu va împlini toate nevoile voastre, potrivit cu bogăția lui slăvită în Hristos Iisus. A Dumnezeului și Tatălui nostru să fie slava în vecii vecilor. Amin. Și Pavel mai salută câteva persoane. Spune, salutați-i pe toți sfinții din Hristos, în Hristos Iisus. Frații care sunt cu mine vă salută și ei. Toți sfinții vă salută, mai ales cei din casa Cezarului. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Cum am învățat încă din capitolul 1, Pavel, închis fiind în și păzit de cea mai bună armată din lume la ora actuală, el n-a stat, n-a șomat. El l-a prezentat pe Hristos ca fiind soluție și astfel, chiar în casa Cezarului, care nu vrea să audă de Hristos, oamenii se întorceau la Hristos. De fapt, așa a început să cadă Imperiul Roman. Sau, mă rog, dacă privim din alt punct de vedere, din punctul lui Dumnezeu, așa a început să-și revină Imperiul Roman. Pentru că de acolo ne tragem noi, dar putea spune, din credința semănată pe vremea respectivă. Problema cu el este că e un termometru, nu un termostat. Discutau câțiva membrii a unui bord de conducere. Un termometru nu schimbă nimic din atmosferă, ci pur și simplu el înregistrează temperatura. Întotdeauna o ia când în sus, când în jos. Dar termostatul este diferit. El reglează temperatura și o face atunci când trebuie și cât trebuie. Vedeți, Jim al nostru e un termometru. N-are capacitatea de a schimba ceva atunci când trebuie. El este cel care se schimbă. El este cel care se schimbă în funcție de circunstanțe. Vezi, Pavel a fost un termostat. în loc să aibă urcușurile și coborâșurile, care zicem noi că sunt normale, că așa ne scuzăm, știți? E normal să fie, când sus, când jos, nu? Dar el, în loc să aleagă tipul ăsta sinusoidal de viață, el a spus așa: viața mea contează și ține de spiritual, mai exact de Dumnezeu, care nu este sinusoidal. Cum am intrat dimineața asta cineva în rugăciune, Iacob spune: un Dumnezeu în care nu există nicio umbră de schimbare, nici măcar umbră. Câteodată, știți, pe fețele noastre sau ce ajungem noi să spunem sau să facem, nu e tocmai realul. Înțelegeți? Pentru că în mintea noastră și în inima noastră sunt lucruri nepotrivite. Că nu ajungem să le facem și nu se văd, deci, nu? Asta e altă poveste. La Dumnezeu nu există acest lucru. El niciodată nu a greșit, nu poate să greșească. Nu există umbră de schimbare. Oare de ce însă suntem noi așa de disperați și de nemulțumiți, am putea spune? Pavel spunea, a fost un termostat. În loc să fie când sus, când jos, în funcție de circunstanțe, oameni, lucruri și mai departe, viața lui a constat pur și simplu în credincioșia lui Dumnezeu. Dumnezeu e credincios, el îți ține promisiunile, mie de ajuns. Vedeți, referințele personale pe care le citeam la sfârșitul acestei epistole a lui Pavel ne arată că Pavel n-a fost o victimă. Știți cât de mulți oameni își sfârșesc viețile ca victime? Îs terminați. Praf. Poate am început bine, poate a fost cineva cândva. Dar pentru că lucrurile s-au schimbat, circunstanțele s-au schimbat, a reușit sau n-a reușit, l-a mers sau nu l-a mers, cum spunem noi, sau mai știu ce alte lucruri pe care oamenii le-au făcut la un moment dat, le-au greșit în felul acesta, ajung să fie pur și simplu niște epave. Starea de mulțumire nu înseamnă mulțumire de sine. Vreau să înțelegem când Pavel spune aici: am învățat secretul de a fi mulțumit. Nu înseamnă o mulțumire de sine, o complezență, cum mai spunem în limba română, sau o auto-încântare, auto-mulțumire. Starea asta de mulțumire despre care Dumnezeu ne vorbește în Pavel aici este starea pe care Dumnezeu ne-o dă în momentul când avem o gândire sigură în El. Totul este pe El. Și dacă El nu se schimbă, El ne iubește, ne mai trebuie ceva. Cu siguranță că noi am fi de altă părere. Dar vedeți, apropo de complezență, credinciosul care e complezent, care nu-i pasă de alții, pur și simplu, pentru că este auto-mulțumit, lucrurile sunt spre el, pe când cel mulțumitor dorește să-și împărtească binecuvântările. E mulțumit. Mulțumirea nu este o scăpare de bătăliile vieții, în același timp este pacea și încrederea în bătăliile vieții sau prin bătălii vieții. Apropo, în versetul 11 care citeam aici spune: nu din cauza unei nevoi vă spun asta, ci pentru că am învățat să fiu mulțumit. În orice împrejurare m-aș afla, am învățat să fiu mulțumit. Debbie Jones spunea: mulțumirea adevărată se învață. Și asta trebuie să ne pricepem noi din capul locului. Nu există mulțumire de la sine. Mulțumire de sine, da, nu putem face. Dar mulțumirea adevărată, împlinirea adevărată, sau dacă vreți, mulțumirea este o altă față a bucuriei lui Dumnezeu pe care ne-o dă El. Da? Nu există mulțumire adevărată care să vină, cum ar spune IT-știi, din default, de la sine. Ea o învățăm. Ea este ceva pe care Dumnezeu ne învață. Și o să vedem de ce spune aici. Vezi, Pavel spune două cuvinte cheie: am învățat, versetul 11, să fiu mulțumit. Învățat și mulțumit. Cuvântul învățat înseamnă aici a învăța prin experiență. Deci nu se învață pe băncile școlii, cum am spune noi. Se învață prin experiența vieții. Atunci noi, dar e bine să înveți și de la altul. Da. Dar mulțumirea de adevărată este mult mai mult decât aș putea să văd la cineva. Este ceea ce simt, trăiesc, respir, transpir, dacă vreți. Mulțumirea spirituală a lui Pavel de aici începuse exact de când el a fost mântuit, de când l-a întâlnit pe Hristos pe drumul Damascului. Până atunci n-a fost mulțumit. Pentru că până atunci a trebuia să omoare chiar oameni, să simtă oarecum o formă de mulțumire, de împlinire. Cuvântul mulțumit de asemenea înseamnă a fi conținut. Nu este o mulțumire care pur și simplu există undeva aici, pe care o am ca pe un apanaj, ceva cu care mă laud. Nu. Este ceva care este în mine. Cuvântul mulțumire înseamnă un conținut interior, resurse interioare. Și poate vă întrebați, bun, frate, treci la subiect, spune și nouă cum pricepem, cum experimentăm mulțumirea asta din Dumnezeu, a lui Dumnezeu. Mulțumirea ca formă a bucuriei adevărate. Pentru că bucuria, am putea spune, este soră întotdeauna cu mulțumirea și mulțumirea este întotdeauna soră cu bucuria. N-ați văzut oameni care să fie mulțumitori și să își plângă de milă? Nu există, nu se pupă lucrurile astea. Și Pavel, spuneam mai înainte, nu era o victimă. Și le era în lanțul 24-24. V-ați observat cum ne victimizăm. Și nu o să dau alte exemple decât pe mine. Am un talent deosebit. În ultima vreme am ajuns la concluzia că sunt chiar maestru. Deci scenariile cele mai nasoale și toate, cum spuneam și data trecută, toate legile lui Murphy, eu le cred prin felul în care mă comport. Asta e tendința mea. Poate voi n-aveți problema asta, dar să rămână doar problema mea. Da? Dar, apropo, ce putem face? Dacă mulțumirea nu vine la noi, mulțumirea adevărată, mă refer, nu autocomplezența, așa, mulțumirea de sine, atunci de unde o putem obține? Pavel, în versetul acesta care, cu care încheie această epistolă a bucuriei către credincioșii, frații lui din Filip, practic ne spune, uite, trei lucruri care mi-a dat bucurie și mulțumire și trei lucruri care, apropo, și vouă vă pot da mulțumire. Sunteți curioși? Care e primul lucru? Versetul 10 spune, m-am bucurat mult în Domnul că acum din nou v-ați gândit la mine. El spune mai jos, când nimeni nu le-a păsat de mine, voi a fost singurii. Și istoria spune că timp de 10 ani cei din Filip l-au susținut financiar și bineînțeles nu numai, că nu poți să susțin atâta vreme un om doar din buzunar. Vă spun eu, trebuie să fii mai mult, trebuie să fii ceva care vine interior. Și spune, într-adevăr, voi ați fost preocupați de mine, însă n-ați avut ocazia să arătați aceasta. Spuneați de la trecută, e diferență între preocupare și îngrijorare. N-ajută pe nimeni îngrijorarea, ne bagă în mormânt. Ba mai mult, ne îngropăm unii pe alții cu îngrijorarea. Pentru că nu există o petrecere mai de plâns, dacă puteți să puneți cele două cuvinte împreună, o companie mai de plâns decât cu un plângăcios. Cu îngrijorat. Da? Pentru că spune Pavel, voi ați fost preocupați, nu v-ați îngrijorat doar pentru mine. Ce folosește cuiva, da, ca eu să fiu doar îngrijorat despre el, dacă nu preocupat să fac ceva? Și aici e diferența. Aici vine schimbarea pe care tot noi o căutăm de vreo 20 și ceva mari de ani. Când punem mâna și facem. Dar ca să pot să fac asta, trebuie să am o putere. Mulțumirea este, vedeam noi în nenumărate rânduri și în alte ocazii, mai ales la sărbătoarea de mulțumire, spunem, mulțumirea schimbă tot. Îmi schimbă viața, capacitatea de a face binele. În vremurile noastre, un lucru care este foarte greu să-l observăm este providența lui Dumnezeu. Pentru că Pavel despre asta vorbește în versetul 10. Dumnezeu este care a aranjat lucrurile. Dumnezeu este cel care m-a dus la voi în Filipi, acum mulți ani în urmă. Dumnezeu este cel care a deschis inima și a sprijinit pe Hristos, voi păgâni. Dumnezeu este cel care a deschis inima că atunci când eu am ajuns în nevoi, voi v-ați deschis buzunarele. Și n-ați rămas doar îngrijorați pentru mine și ați devenit preocupați la modul practic. Pavel spune, Dumnezeu a făcut lucrul ăsta. Vezi, asta ne lipsește nouă astăzi, e pe care dispariție. Capacitatea de a vedea providența lui Dumnezeu. Apropo, vedeți mâna lui Dumnezeu în viața voastră? Mă mai vedeți? Și acum să știți că dacă este să luăm anul ăsta să scuturăm bine așa, mai cad niște providențe în lume, niște fapte în care, da, într-adevăr zicem, da, așa este, Dumnezeu a făcut așa. Dumnezeu l-a scos pe cutare viața mea și m-a ajutat când încrăpa buza cel mai rău. Dumnezeu a făcut lucrul ăla, mi-a dat munca, locul ăla de muncă. Dar știți că povestea continuă. Întotdeauna continuă. Biblia este plină de exemple în care Dumnezeu arată cum El lucrează în mod supranatural dinainte. Pentru că cu cuvântul providență, care nu apare în textul nostru, dar care explică foarte bine ce s-a întâmplat cu Pavel și cu cei din Filipi, că a fost o minune. Când nimeni nu l-a ajutat, cei din Filip l-a ajutat. Vi se pare o coincidență? Vă spun eu, poate să spună toată lumea că e o coincidență, dar în momentul când ești în nevoie și la momentul potrivit și perfect, ajutorul vine. Concluzia ta nu are cum să fie că e o coincidență. Nu contează cât de ateu sau necredincios sau acru sau amar ai ajuns. Nu contează. Nu poți să rămâi la fel. Biblia, spuneam, este plină de lucrări providențiale în Dumnezeu. Cuvântul providență vine de la două cuvinte în latină. Pro, video. A vedea dinainte. Sau mai departe. Dar vezi mai departe, începând mai dinainte, cu mult înainte de a se întâmpla lucrurile. Dar cuvântul providență mai are un sens, și anume, nu doar că Dumnezeu știe dinainte, El face ceva dinainte, începe să aranjeze lucrurile. Vă aduceți aminte de exemplul lui Iosif și a fraților săi? Nu găsesc un alt, deși sunt altele. Cartea Rut, de exemplu, este o carte a providenței, da? Cartea Estera, în care nu există cuvântul Dumnezeu, dar îl vedem printre rânduri, cum spunea cineva. Dar exemplul vieții lui Iosif și fraților săi. Frații lui Iosif ce au făcut? L-au iubit la nebunie, de când era el mic. L-au urât din toți poșogii. Și pe el și pe tasul, că îl favoriza. Și ce au ajuns să facă? L-au vândut. L-au vândut ca sclav unor egipteni. De fapt, unor negustori care l-au dus în Egipt și l-au vândut și ei acolo. Când avea 17 ani. Cum este când ești în floarea dezvoltării să ai o astfel de traumă? Să fii vândut de frații tăi? Și ziceți, nici nu trebuie să ajungi acolo, că sunt și alte moduri. Nu ne simțim noi trădați în câte și mai câte moduri astăzi? A ajuns în Egipt unde Dumnezeu i-a descoperit niște lucruri pe care numai Dumnezeu putea să le descopere. Ei se mai întâmplă ceva, povestea, tragedia nu se termină așa repede, pentru că fiind credincios lui Dumnezeu, a ajuns să facă 13 ani de închisoare, de amoc, cum spune noi. N-a vrut să treacă peste Dumnezeu și peste ceea ce reprezenta proprietatea stăpânului său. N-a vrut să culce cu soția stăpânului său. Și 13 ani de închisoare, vă dați seama, toate șansele erau ca nemulțumirea să fie acasă la ea în viața lui Iosif. Ce a făcut Iosif? A rămas credincios. Și când Dumnezeu i-a dat un vis lui Faraon, ce s-a întâmplat? Știți povestea prea bine. Dar ce vreau să observăm împreună data asta, când reluăm povestea asta lui Iosif, este să vedem mâna lui Dumnezeu sau providența lui Dumnezeu, pas cu pas. Când nimeni nu știa visul lui Faraon, Dumnezeu l-a descoperit lui Iosif. Și nu numai visul, dar înțelepciunea de a-l interpreta. Și i-a spus, vor veni 7 ani de sărăcie, de secetă, după 7 ani de bogăție. Da? Și ai grijă ce faci, Faraone, pentru că viața poporului tău stă în mâinile tale și în deciziile tale pe care le ai acum. Dumnezeu i-a dat interpretarea lui Iosif, Faraon, a salvat o viață întreagă, dar povestea nu este aici. După 20 de ani de despărțire de frații lui, când toți îl știau mort, ce face Dumnezeu? Aranjează lucrurile ca să se vadă cu frații săi, ăia care l-au vândut, care l-au omorât, de fapt. Pentru că Biblia spune că au vrut să-l omoare. L-a scăpat frasul al mare. Hai să-l vindem, a zis Iuda. Întotdeauna Iuda face chestii de genul ăsta. Dar vreau să deschideți cu mine, să vă subliniați două versete din Geneza. Geneza 45 cu 5. Așa, ca să nu cumva să riscăm adormirea. Prea de dimineață. Geneza 45 cu 5 spune Iosif când se întâlnește cu frații săi. Spune, acum nu vă întristați și nu vă mâniați pe voi înșivă pentru că m-ați vândut aici. Bă, ce interesant vorbește Iosif. Deci ăsta putea să-i roadă. Avea și putere și toate resursele să-i facă praf. Și uitați-vă cât de preocupat, apropo de preocupare, este Iosif pentru frații săi. Nu vă întristați și nu vă mâniați pe voi înșivă. Adică nu fiți supărați pe voi înșivă pentru prostia voastră. Că m-ați vândut aici. Uitați de ce. Asta înseamnă să înțelegi providența lui Dumnezeu, nu să știi despre ea, să o înțelegi personal. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră pentru a vă păstra în viață. Să poți să vezi că Dumnezeu poate să salveze viețile oamenilor din jurul tău, din viața ta. Apropo, vi se pare un lucru doar de Iosif? Spuneți-mi, ce plan are Dumnezeu prin viețile noastre cu oamenii din viețile noastre? Dacă nu de mântuire, de salvare a nu vieții pe pământ, ci vieții veșnice. Spuneți-mi, cum putem să stăm nepăsători de oamenii din jurul nostru, nespunându-ne calea, singura cale a lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, în păcarea cu El. Pentru că Dumnezeu de aia ne mai lasă pe pământ. De asta, după ce suntem mântuiți, nu ne ia acasă. Din cauza asta, pentru că mai vrea și pe alții. Dar asta înseamnă înțelegerea providenței și duce la o mulțumire, nu de sine, o mulțumire de El. Care și ce face? Întotdeauna trage atenția. Imaginați-vă pe frații lui Iosif când au auzit cuvintele astea. Credeți că au înțeles? Vă spun eu că n-au înțeles. Uitați-vă în Geneza 50, 5 capitole mai târziu, versetul 20. Ei tot n-au înțeles când a murit tata lor, ce se întâmpla cu ei? Le tremurau pielea. pantalonii pe ei, că zice, muri tata și acum ăsta ne va omori pe toți. Pentru că așa spune textul. Dar uitați ce spune Iosif. Chiar dacă voi ați intenționat să-mi faceți rău, Dumnezeu a schimbat răul în bine pentru a susține viața unui popor numeros, așa cum face astăzi. Vedeți, asta e providența lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu atotputernică, care intervine în viețile noastre și prin viețile noastre. Să vă mai pun o altă întrebare. Vedem providența lui Dumnezeu în viața noastră? Vedem că locul de muncă pe care îl avem este providența lui Dumnezeu? Dumnezeu aranjează lucruri. Dar trebuie să ne unim, nu doar teoretic, mental, cu providența lui Dumnezeu. Trebuie să ne întrebăm, Doamne, ce plan ai cu mine aici? Familia noastră nu e o întâmplare, da? Scara blocului prin care stăm nu e o întâmplare. Nimic nu e o întâmplare. De ce? Că Dumnezeu nu are în vocabularul său cuvântul ăsta. De ce? Pentru că El este atotputernic. Apropo de providența asta, este o providență atotputernică. Nimeni nu o poate opri. Dar, apropo, este perfectă. Ea nu face rău, nu abuzează niciodată. Pentru că Dumnezeu nu este un om. Providența lui Dumnezeu este mâna lui Dumnezeu, mai spune o dată, atotputernică în și prin viețile noastre. Asta ne dă mulțumire. Vedeți, Pavel era aici, uitați-vă la el, el știa adevărul ăsta, providența lui Dumnezeu. Când a spus romanilor, știți versetul ăsta, cu siguranță știți, căci toate lucrurile, spune stare, lucrează împreună spre binele cui? Celor care îl iubesc pe el. Nu știu noi versetul ăsta, dar toate lucrurile. Chiar și atunci când nu câștigi la loto, cum a spune legea, nu. Chiar și atunci când se întâmplă ceva groaznic, ca să nu mai vorbim de Pavel, care era în închisoare și pe nedrept era în închisoare doar pentru credința lui și proclamarea lui Iisus Hristos, Domnul său. Versetul 10 în partea a doua spune: voi ați fost preocupați de mine, însă n-ați avut ocazia să arătați asta. Și ce înseamnă providența lui Dumnezeu la modul practic? Providența lui Dumnezeu înseamnă că El creează ocazii pentru noi să facem ceva. Voi ați avut inima, adică credința voastră n-a fost teorie, n-a fost doar îngrijorare, a devenit preocupare, și Dumnezeu v-a dat ocazia. Sunt așa de mulți creștini care nu fac nimic, pentru că nu văd ocazie pe care Dumnezeu le oferă. Sunt mulți creștini astăzi care au ocazii nenumărate, dar nu le pasă. Sunt mulți creștini, de exemplu, astăzi, care nu vor vota, pentru că nu le mai pasă. Și am duc aminte de cânte cu unui fratele nostru în credință care spune: nouă ne pasă că suntem acasă. Pentru că ce câștigăm dacă nu ne pasă? Totuși, aici, de Pavel, suntem provocați de ceva mult mai înalt decât pur și simplu patriotismul, care are și el rolul lui, apropo. Și anume, patriotismul ceresc. Pentru că suntem, spunea la trecută, cetățeni al cerului în dățile trecute. Trebuie să fim cetățeni mai buni pe pământ. De asta votăm, de asta mă chinui să văd care este omul ăla nou care apare, că poate e pus de Dumnezeu și trebuie să-i dau o șansă și să mă rog pentru el din momentul când îl votez și până ziua când nu mai fi în viață, ca Dumnezeu să facă ceva cu el. Atunci pot să sper că Dumnezeu face ceva. Înțelegeți? Providența nu e o prostie, nu e o credință prostească. Este extraordinar că Dumnezeu ne face parte din providența lui. Nu? Ar putea să facă el totul. Și totuși, în providența lui ne dă ocazii să facem ceva. Vedem ocaziile. Pentru că spuneam, vedem providența. A vedea providența înseamnă a vedea ocaziile. În locul unde suntem, în situația în care suntem, la momentul vieții în care suntem, în toate aspectele vieții noastre, să vedem mâna lui Dumnezeu. O vedem? N-are rost să ne gândim de ce nu e cu tare lucru. De ce țara nu e mai bună? De ce biserica nu e mai bună? De ce nu suntem mai mulți? Sau ce întrebări ne mai preocupă pe noi? De ce nu avem influență? De ce, de ce, de ce? Nu are rost. Toate aceste lucruri Dumnezeu le poate rezolva în momentul când îl punem pe El ca sursa mulțumirii noastre. Și anume faptul că El aranjează lucrurile. Consider că este cea mai mare bogăție pe momentul ăsta să știi ce face Dumnezeu în viața ta. Cu ceva vreme în urmă, nu mai știu, un an, doi ani sunt, poate chiar trei, aveam un mesaj. Ce face Iisus în viața ta? Vă să aminte? Dar ce face Iisus în viața ta acum? Și foloseam un exemplu din Evanghelie, în care ucenicii s-au uitat la Iisus și n-au înțeles nimic ce a făcut El. Dar cât de bine este să înțelegi ce face Dumnezeu în viața ta, prin lucrurile, situațiile, oamenii din viața noastră. Vedeți, Avraam a spus în Geneza 22, când Dumnezeu i-a spus: adu pe singurul tău fiu ca jertfă. Și și-a spus el, când Dumnezeu i-a adus un miel, când era gata să-și omoare fiul la porunca lui Dumnezeu, pentru că credința lui era crescută atunci, a zis: Doamne, dacă tu mi l-ai dat, ți dau înapoi. Dacă tu vrei, tu poți să-mi dai înapoi, spune în Evrei, capitolul 11, că dacă Dumnezeu nu vine de morți. Dar ce spune el când Dumnezeu îi dă mielul din... când apare un miel și spune: ia-l și sacrifică-l pe ăsta. Vă aveți aminte cum îl numește Dumnezeu, Avraam, pe Dumnezeu? Iacve, Ire. Sau Jehova Ire, cum spune în varianta latină, deși este incorrectă, că ne-au omorât evreii dacă ne-au auzit cum pronunțăm. Jehova Ire. Dumnezeu va purta de grijă. Vedeți, asta înseamnă providența ca sursa mulțumirii noastre. Când văd că Dumnezeu îmi poartă de grijă, dacă vrem, apropo, nu ne obligă. Nu, dacă vrem ca El să fie Cel care ne poartă de grijă. Să ne mai întrebăm o dată: este clară providența lui Dumnezeu în viața noastră? Mâna Lui în viața noastră? Că nimic nu ne-a întâmplare. Ea este o sursă mare de mulțumire și de bucurie pentru noi. Al doilea lucru, versetele 11 la 13, citeam, subliniez următoarele vorbe ale lui Pavel din aceste versete. Spune: nu din cauza unei nevoi vă spun asta, pentru că am învățat să fiu mulțumit. Cum? În orice împrejurare m-aș afla. Știu ce înseamnă să fiu și sărac și știu ce înseamnă să fiu și în belșug, să am din belșug. Am învățat secretul de a fi mulțumit în orice situație. Fie sătul, fie flământ, fie belșug, fie în nevoie. Pot totul în Hristos care mă întărește. Vedeți, Pavel le spune filipenilor: vreau să mă înțelegeți clar, nu mă plâng în situația în care sunt. De asta le spune primele cuvinte aici din versetul 11. Nu din cauza unei nevoi vă spun, nu din cauza trebuie să dați voi, neapărat. Împlinirea lui, am învățat, nu ținea de circunstanțe. Bucuria sa nu ținea de mâncare sau de îmbrăcăminte. Da? Bucuria lui Pavel venea dintr-un loc mult mai adânc decât circunstanțele oamenii și lucrurile lumii. Vedeți, spune: știu ce înseamnă să fiu sărac. Și mulți dintre noi știm treaba asta. Apropo, dar știți care e provocarea din ce spune Pavel aici? Și știu ce înseamnă să fiu și bogat. Spunea cineva: prosperitatea a făcut mult mai mult rău credincioșilor, creștinilor, decât a făcut vreodată sărăcia și adversitățile. Pentru că lucrul care nu știm noi să-l facem este: nu știm să fim bogați. Și ăsta e primul lucru la îndemână într-o lume liberă. După 89 încoace, cu ce credeți că s-au apucat oamenii să se ocupe? De ce cauză petrecem așa de multe ore la servici din viața noastră? Nu dau cu paro. Fac doar observație. Faceți o socoteală matematică. Câte ore pe săptămână din viața voastră stați la muncă? Într-o formă sau alta. Întrebarea însă nu este problema că facem bani. Nu e asta e problema. Problema e că știm să facem bani. Paravezul pe Pavel aici. Pavel spune: știu ce înseamnă să ai din belșug. Apropo, mai alergăm la Domnul. Că atunci când suntem săraci, alergăm la Domnul, da? Dar când suntem bogați, mai alergăm la Domnul? Asta e întrebarea. Pentru că oare câte biserici sunt pline de bogați? E observație, nu spun că nu există, să mă înțelegeți greșit. Dar oare care e ce anume predomină? Nu-i bine nici așa, nici așa. Că nu-i bine să-L folosești pe Dumnezeu ca un fel de genii, știi? Sunt sărac, Doamne ajută-mă. Sunt bogat, Doamne îți mulțumesc. Și ce mai vreau? Apropo, Socrate spunea că mulțumirea este o bogăție naturală. Luxul este sărăcie artificială. Deci ne alegem. Vă auziți aminte de biserica din Laodicea? Că e aproape aici, Apocalipsa capitolul 3, versetul 17. Biserica din Laodicea nu era săracă, era bogată, dar nu știa să fie bogată. 3 cu 17 spune Iisus, îi spune acestei biserici: pentru că zici: sunt bogat, am adunat avere și n-am nevoie de nimic. Și care e problema? Iată cum descrie Iisus ce înseamnă să nu știi să fii bogat. Spune: și nu știi, sau nu-ți dai seama, de fapt, spune, că ești nenorocit, vrednic de milă, sărac, orb și gol. Nu-ți dai seama. Pavel folosește un cuvânt special. Am învățat, spune în versetul 12, partea a doua, am învățat secretul de a fi mulțumit în o situație. Apropo, sunt mai multe cuvinte am învățat. M-am uitat în special în original și deși în română apare cuvântul de 3 ori am învățat, ăsta când spune aici la sfârșitul versetului 12, în partea a doua, am învățat secretul de a fi mulțumit, este altul în original. Este un cuvânt care înseamnă a fi inițiat, a fi instruit. De-aia mi-am adus aminte de cuvintele Doamnei Scriitoare. Mulțumirea adevărată se învață. Mulțumirea adevărată se învață. Este imaginea unui ucenic care este inițiat pas cu pas de stăpânul său. Apropo, v-a învățat cineva să fiți mulțumiți? Există interesul ăsta cuiva să învețe pe cineva să fie mulțumit? Nu, frate, hai să nu nici vorba de mulțumire. Trebuie să facem bani. După aia o să fim mulțumiți. Nu așa gândim, în mod normal. Am învățat, spune, secretul de a fi mulțumit. Pavel spune, am fost învățat, inițiat, instruit în secretul ăsta. Apropo, cuvântul ăsta era folosit pe vremea respectivă în zona Filipiului de acele credințe păgâne care aveau pretenția că știu anumite secrete. Sunt inițiați. Ăsta e cuvântul folosit de Pavel aici. Spune, apropo, am pe cineva care m-a inițiat. M-a învățat pas cu pas să fiu mulțumit. Cine? Versetul 13 este de fapt răspunsul la întrebarea. Cum a învățat Pavel să fie mulțumit? Secretul de a fi mulțumit. Pot totul în Hristos care mă întărește. Mai exact este cine l-a învățat și ce l-a învățat. Puterea de a fi mulțumit oriunde și oricând este o operă divină. Asta eu am spus. Nu, dar e concluzia de aici. Puterea să fii mulțumit oriunde și oricând, ar putea să mai spună, ori ești nebun, ori știi ceva. Și Pavel știa ceva. Știa că Dumnezeu nu ține de circunstanțe, nu ține de oameni, nu contează. El este vrednic să spui încrederea în El. Mulțumirea asta este rezultatul relației personale cu Iisus Hristos. Apropo, ce vă nemulțumește în ultima vreme? E o întrebare greșită, scuzați-mă. Ce vă mulțumește în ultima vreme? Pentru că e mai ușor așa, să știți. Avem nevoie de prea multe hârtii ca să spunem ce nu ne mulțumește în țara noastră, ce nu ne mulțumește în viața noastră și să zic nu te critici pe nimeni, pentru că eu însumi îmi știu lista, că e mare. Dar Pavel ne provoacă pur și simplu, ne încurajează. Uitați-vă la Dumnezeu. În primul și în primul rând, Dumnezeu lucrează, providența Lui. Și când iau în serios că El are un plan întotdeauna și planul Lui se împlinește indiferent de ce se întâmplă în lumea asta, lucrul ăsta îmi dă pace și mulțumire. Lucrul de aici este că Dumnezeu are putere. El este în stare, pot totul în Hristos care mă întărește. Ce rost are să înțeleg că Pavel a spus pot totul în Hristos care mă întărește, dacă eu nu înțeleg că eu pot spune pot totul în Hristos care mă întărește. Apropo, ăsta este versetul cel mai greșit înțeles de așa de mulți. Apare scris pe Adidas, la unii sportivi credincioși, pe tricouri, unii scriu aici pe obraz 4:13. Nu vorbesc serios. Dar observați contextul? Aici nu e vorba de pot totul în Hristos care mă întărește, că deși n-am învățat, o să mă descurc la examen. Nu. Contextul de aici spune pot totul în Hristos care mă întărește, chiar dacă sunt în închisoare și în fiecare zi mi-aștept sentința. Asta facea Pavel. Asta este versetul care Pavel l-a spus, deși sunt legat între doi soldați 24 de ore, eu nu mă resemnez. Și a făcut Dumnezeu. Dumnezeu a început să mântuiască soldații care săracii de ei erau legați de Pavel. Bine, erau binecuvântați. Și Dumnezeu a început să mântuiască oameni din garda pretoriană. Cea mai de elită, să spunem așa. Elita armatelor lumii. De ce? Pentru că Dumnezeu poate. Puterea lui Dumnezeu este sursa mulțumirii. Pavel spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Pot totul în Hristos care mă întărește. Este principiul acesta de alimentare. Și nu-l vedem noi, pomii. Noi vedem doar ce e la suprafață, nu-i așa? Și ne minunăm de ce e la suprafață. Ce roade bune ne dau. Dar știți care este cea mai importantă parte a unui pom? Este aia care nu se vede. Este rădăcina. Pentru că atunci când vine vântul, furtuna și bate, nu contează câte pere ai în tine, că nu va mai rămâne unul în tine. Ceea ce contează este cât de adâncă e rădăcina. În viața creștină nu contează ce se vede, ce putem să vedem noi, ci contează cine suntem noi în lucrurile care nu se văd, relația noastră cu Dumnezeu. Pavel spune, poate nu vedeți, dar pot totul în Hristos care mă întărește. El este rădăcina mea. Cea mai importantă parte a vieții noastre care este? Pavel ne îndeamnă să ne găsim puterea în Dumnezeu. Și vreau să vă dau, să nu ne plimbăm prea departe. Uitați-vă în Filipeni. Filipeni, capitolul 1. De la început, Pavel vorbea despre lucrul ăsta. Filipeni, capitolul 1, versetul 6. Spune, sunt sigur că acela care și-a început în voi această bună lucrare a sa, o va isprăvi când? Până în ziua când se va întoarce. Ce înseamnă asta? Că el poate. Puterea lui Dumnezeu. Filipeni 1:21, puțin mai departe. Căci pentru mine a trăi este Hristos. Și a muri este un câștig. Deci se poate. Puterea lui poate. Filipeni 2:13. Pentru Dumnezeu, spune, pentru că Dumnezeu este acela care lucrează în voi și voi ce aveți? Și voință și putere. Sau și înfăptuire, cum spune Cunescu. Să lucrați după buna lui plăcere. Și în capitolul 3, versetul 10 spune, vreau să-L cunosc pe El. Și care este cuvântul următor? Și puterea învierii Lui. Deci, cu alte cuvinte, Pavel ne încurajează să ne găsim sursa mulțumirii noastre, secretul mulțumirii în puterea Lui Dumnezeu. De ce? Pentru că El poate tot. Când noi nu mai putem, sau când nimeni nu poate, El poate. Și Petru spune acest lucru în 2 Petru 1 cu 3, spune, Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate lucrurile în ce privește viața de credință. Toate lucrurile. Dumnezeiasca Lui putere. Citeam despre Hudson Taylor. Știe cineva despre Hudson Taylor? Hudson Taylor, vestitul considerat cel mai mare misionar al Chinei. Nu din China, dar pentru China. Și ce am citit interesant despre Hudson Taylor într-o carte scrisă despre secretul spiritual al lui Hudson Taylor, scrisă de Howard Taylor, sublinia un lucru ce s-a întâmplat în viața acestui om. Spunea că timp de mulți ani Hudson Taylor, misionar în China, într-o China mult mai nasoală decât China de astăzi, da? Spune că ajunsese să lucreze așa din greu și avea credință că Dumnezeu se va îngriji toate nevoile lui. Însă, la un moment dat, a ajuns pur și simplu să nu mai aibă niciun fel de bucurie. Niciun fel de bucurie și nici libertate, pur și simplu, de a trăi, de a se bucura de viața și de lucrarea sa. La un moment dat, însă, un prieten de-al său i-a scris o scrisoare în care i-a spus următoarele cuvinte care i-au schimbat viața. Este așa. Nu trebuie să ne uităm la credincioșia noastră, ci la acela care este El credincios în toate. Cu alte cuvinte, la credincioșia lui Hristos. Din momentul ăla, Hudson Taylor a început să facă un lucru. În toate lucrurile pe care le avea de făcut, se baza pe puterea care vine din Hristos. El zis, nu pot, dar tu poți. Și viața lui a fost alta până la sfârșitul vieții lui. Un simplu adevăr pe care cu siguranță îl știa. Dacă nu știa Hudson Taylor Biblia, nu știu cine mai știa. Dacă veți citi viața lui, în afară de faptul că veți termina-o plângând, veți vedea un om care a rost Biblia și a cunoscut Biblia și ce eforturi extraordinare a făcut pentru ca să fie misionar. Providența atotputernică a lui Dumnezeu și puterea lui sunt capacitive în ce privește mulțumirea. Să ne punem întrebare. Este providența lui Dumnezeu, controlul lui Dumnezeu, acela perfect și atotputernic și puterea lui care îl garantează sursa mulțumirii mele, bucuriei mele? Mai e un lucru aici. În ultimele versete, Pavel spune, voi ați luat parte cu mine în necaz. Și mai e un lucru aici, care, așa într-un cuvânt, am putea spune că reprezintă o sursă a mulțumirii, și anume promisiunile. Tot cu P începe. Da? Providență, putere și promisiuni. Dacă, uite acum a venit ideea asta, e foarte, 3 P. Da? Promisiune neschimbătoare a Dumnezeu. O să ascund să exprimă Pavel despre ceea ce a făcut filipenii față de el? Folosește două imagini. Spune versetul 17, nu că eu umblu după daruri, ci eu umblu după, de fapt, după câștigul care este în folosul vostru. Știți care este imaginea aici? Pavel spune că ce ați făcut voi pentru mine este ca o investiție. Voi mi-ați făcut mie bine și Dumnezeu vă face vouă bine. Sună bine? Sună bine. Să nu înțelegeți că nu fac campanie de ridicare de fonduri, să nu mă înțelegeți. Despre asta e vorba. Dar Pavel spunea, nu că umblu după daruri, ci eu umblu de fapt după câștigul vostru. În economia lui Dumnezeu sună așa. Tot ce dăruim noi material, de-aia noi spunem că dărnicia noastră, cum făceam astăzi în timpul închinării, este închinare. Nu e că trebuie, că așa facem noi. Nu, pentru că recunosc cu o parte din câștigul meu săptămânal că Dumnezeu e cel care îmi dă toate, de care vin toate lucrurile. De aia o fac, ca un canal de închinare. Nu doar pur și simplu să avem bani și să ne plătim facturile. Și alea-s bune de plătit. Dar nu asta e scopul. Pavel spune așa, în economia lui Dumnezeu spune așa, tot ce fac material pentru Dumnezeu mi se va răsplânge în mod spiritual. De ce? Pentru că este mai ferice să dai decât să primești. Ce înseamnă mai ferice? De ce natură este? De natură interioară, spirituală. Dar eu dau ceva material, apropo. Poate dau și timp, poate dau și sentimente, de aia, adevărat. Dar asta e principiul în economia lui Dumnezeu. Apropo, biserica e sărată, săracă și nesărată în momentul când nu dăruiește, pur și simplu, nu dăruiește din resursele ei. Atunci sărăcim cu adevărat. Și mai este o imagine, versetul 18, spune, ele, faptele voastre, bune față de mine, spune, sunt ca o mireasmă, ca o jertfă plăcută și primită înaintea lui Dumnezeu. Ăsta e lucrul care m-a impresionat pe mine cel mai mult în acest sfârșit de epistolă. Și o să vedeți de ce. Spune aici, ce ați făcut voi este ca o jertfă de un miros. Vă auziți înainte imaginea din Vechiul Testament? Dumnezeu spunea, pentru fiecare păcat aduceți o jertfă. Și dacă le aduceți cum trebuie și cu cioșie, da? E va fi o jertfă de un bun miros înaintea mea. Adică va fi acceptat. Care sunt însă jertfele care le aducem noi? Pentru că spune aici, ce faceți voi este o mireasmă, o jertfă plăcută și primită înaintea Dumnezeu. Apropo, care sunt jertfele noastre? Că jertfele noastre, apropo, Petru spune în 1 Petru 2:5 că sunt duhovnicești. Acolo este locul în care Pavel spune, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție aleasă, adică noi credincioșii. Toți suntem din Dumnezeu, prin Hristos, suntem preoți, adică fiecare dintre noi trăim relație cu Dumnezeu și învățăm pe alții să aibă și relație cu Dumnezeu și spune, voi sunteți pietre vii. O preoție sfântă ca să aduceți jertfe duhovnicești lui Dumnezeu. Apropo, care sunt jertfele spirituale pe care le aducem noi? Puteți să-mi dați un exemplu? Jertfe spirituale despre care Dumnezeu spune că noi trebuie să le aducem lui Dumnezeu. Noi nu mai sacrificăm tauri, țapi, da? În mod normal, biblic, nu trebuie să mai aducem daruri de mâncare lui Dumnezeu. Le aducem pentru noi, le mâncăm noi. Chiar Dumnezeu spune chestia asta. Voi să le mâncați, eu n-am nevoie de ele. Citiți Isaia capitolul 1, citeam în cartea Osea despre acest lucru, spune Pavel, Dumnezeu spune, nu suport sărbătoarea voastră unită cu nelegiuirea. Dar care sunt jertfe duhovnicești? Hai să facem o incursiune. Roman capitolul 12. Roman 12:1, ăsta e un verset care îl știm. Ce spune? Să vă aduceți înaintea lui Dumnezeu și datorită îndurării lui ce? Trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Deci trupurile noastre trebuie să le folosim cum? Nu doar pentru șeful la muncă. Eu nu slujesc șefului, în primul rând. Eu slujesc lui Dumnezeu. Nu stau pe Facebook în timpul meu de muncă pentru că eu slujesc lui Dumnezeu. Că eu am promis că voi munci 8 ore. Sau mă rog, câte ore am. Nu stau indiferent dacă ceilalți sunt indiferent. Pentru ce? Pentru că eu slujesc stăpânului. Vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Și apropo, nu numai trupurile noastre. Spune versetul 2, nu vă conformați acestui veac, acestui sistem, da? Ci lăsați-vă transformat unde? Prin înnoirea gândirii voastre. Deci nu numai trupurile, dar și gândirea noastră sau omul nostru interior. Sigur nu să spune unii. Să spune să fim unii care discernem voia lui Dumnezeu bună, plăcută și desăvârșită. Deci ființele noastre le aduce ca în jertfe. Întrebare. Este ce facem noi cu trupurile noastre o jertfă înaintea lui Dumnezeu? Viața se schimbă cu tot și cu totul. Știți, noi avem o grămadă de întrebări. De ce nu e? Mai vreau și mai înainte. De ce nu se face? De ce nu? De ce nu? Totul se schimbă în momentul când ne uităm la noi și ne uităm concret ce facem noi cu noi înșine. Cu trupurile noastre, cu abilitățile noastre, cu mintea noastră. Un alt verset, Roman 15:16, că tot suntem în Roman 12. 15:16 spune, Pavel spune, spre a fi un slujitor al lui Hristos, Iisus pentru neamuri, în datoria preoțească de a vesti Evanghelia lui Dumnezeu, astfel încât neamurile să fie ce? Pavel spune că ca un evrei, Dumnezeu m-a chemat să propovăduiesc pe Hristos pentru ca celelalte popoare, neamurile cum numeam ei, spune să fie o jertfă primită înaintea lui Dumnezeu. Sfințit de Duhul Sfânt. Ce spune aici? Că mărturisirea noastră va aduce o jertfă în oamenii care îl vor crede pe Hristos. Și la asta fiecare dintre noi toți suntem invitați. Adică nu există șomaj în împărăția lui Dumnezeu. Nu există așa ceva. Fiecare dintre noi, Dumnezeu vrea prin viața noastră și când este vremea, prin graiul nostru, să putem să-L proclamăm pe El înaintea oamenilor, pentru ca oamenii să găsească mântuirea, salvarea veșnică. Asta e o roadă duhovnicească, o jertfă duhovnicească. Mai este un verset, Evrei, capitolul 13, care ne arată și alt lucru. Faptele bune se referă la același lucru atunci când noi mărturisim numele lui Iisus Hristos. Spune, întotdeauna sunt o jertfă de laudă lui Dumnezeu, adică rodul buzilor noastre. Ați văzut? Este la modă un lucru care e așa gustat în poporul român. Se numește talk show-uri. Sau emisiunile acelea de gălăgie. Toată lumea vorbește tot felul de lucruri. Și ce se întâmplă? Noi ne uităm. Dar o să ați aici ce ne provoacă Dumnezeu. Spune, rodul buzelor voastre care mărturisesc numele Lui. Și ce se întâmplă că în momentul când când mărturisesc pe Dumnezeu, dau șansă la viața unui om. Nu-i treaba mea să-L oblig, e treaba lui Dumnezeu să-L certeze. Dar partea mea este să deschid gura și să-L proclamez pe Hristos. Să arăt cine este El. Fapte bune, mărturisirea. Și mai e un verset care arată de fapte bune și ăsta e un lucru care vreau să închei. Maleahi, capitolul 1, și ține exact de un lucru pe care foarte multă lume astăzi încă se ocupă, crezând că este calea de a-L mulțumi pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu ne-a promis niciodată lucruri de genul ăsta. Maleahi, capitolul 1, versetul 6, e de fapt o avertizare aici. Este o avertizare la felul cum aducem noi jertfele, cum trăim noi viața. Uitați-vă ce spune aici. Un fiul cinstește pe tatăl său și un sclav dă cinste stăpânului său. Dar spune Dumnezeu, dacă eu sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Uitați-vă la ce se referă. Și dacă sunt stăpân, unde este teama față de mine? Spune Domnul oștirilor, vouă preoților care disprețuiți numele meu. Partea practică pentru noi este că în Noul Testament fiecare credincios este un preot. Citeam în Petru, da? Deci lucrul acesta se adresează nouă. Spune, unde este cinsta pe care voi mi-o oferiți numelui meu? Și uitați care e logica lui Dumnezeu aici. Spune, voi însă spuneți, cu ce te-am disprețuit numele? Știți câtă lume se întreabă, dar cum oare nu-L ascultă pe Dumnezeu? Și noi îl întreb, dar ce mai vrei să fac și n-am făcut încă, apropo? Uitați ce spune Dumnezeu. Aducând pe altarul meu hrană pângărită. Dar voi întrebați, cum te-am pângărit? Spunând că masa Domnului este disprețuit, când aduceți ca jertfă animale oarbe, nu este acesta un lucru rău? Care este lecția aici? Jertfe? Cum? Cu defecte. Porunca cu privire la orice lege spunea orice animal să fie fără cusur sau fără defect. Nu șchiop, nu orb, nu ciung sau mai știu eu ce alte lucruri. Dacă se poate spune lucrul ăsta despre un animal. Ci să fie perfect, să fie întreg. Întrebarea pentru noi, uitați-vă, Dumnezeu continuă, spune, iar voi aduceți animale șchioape sau bolnave, nu este acesta un lucru rău? Încearcă să-i aduci astfel de darul guvernatorului tău. Fiați care exemplu. N-ați văzut că atunci când suntem chemați să plinim legea, nu se târguiește nimeni cu legea, nu? De ce? Pentru că ea este făcută într-un anumit mod și este făcută împlinită într-un anumit mod. Spune Dumnezeu, dar guvernatorului vostru, cum aduceți darul? Spune, va fi el oare mulțumit de tine? Te va lua el în seamă, zice Domnul oștirilor. Și acum, spune Dumnezeu, ce să facem? Implorați-L pe Dumnezeu să-și arate bunăvoința față de voi. Vă va lua el în seamă de vreme ce mâinile voastre aduc astfel de daruri, zice Domnul oștirilor. O, de-ar închide careva dintre voi porțile templului, ca să nu mai aprindeți degeaba focul pe altarul meu. Căci nu-mi găsesc nicio plăcere în voi, zice Domnul oștirilor, și nu voi accepta niciun dar din mâinile voastre. Căci de la răsăritul soarelui și până la sfințitul lui, numele meu este mare printre neamuri și în orice loc se arde tămâie în cinstea numelui meu, se aduc daruri curate, căci numele meu este mare printre neamuri, zice Domnul oștirilor. Dar voi, spune-l profanat zicând, masa stăpânului este pângăită și rodul ei este o hrană de aducere, o hrană de disprețuit. Și voi ziceți, ce o steneală? Și vă strâmbați la ea, zice Domnul oștirilor. Apoi aduceți ce este furat, șchiop și bolnav. Trei cuvinte foarte interesante, care descriu cam ce facem pentru Dumnezeu. Furat, șchiop sau bolnav. Adică nu ai muncit tu, nu te-a costat nimic. Da? este șchiop, adică este imperfect, da? Adică ceva care nu-ți mai trebuie. Și spune, este bolnav, adică nu te-ai îngrijit, nu te-ai preocupat. Spune, ca să sfârșesc textul de aici, spune, da astfel de daruri aduceți, să le primesc eu oare din mâinile voastre. Deci, să ne gândim acum în mod practic, și cu asta încheiem. Când Dumnezeu spune că ne promite toate lucrurile, oare cum se întoarce lucrul ăsta din partea noastră față de El? Una din promisiunile lui Dumnezeu care le face, spune, Dumnezeu meu se va împlini toate nevoile voastre după bogăția Lui slăvită. Vă aduceți aminte? Dumnezeu spune prin Pavel, voi mi-ați făcut un lucru bun, m-ați ajutat, dar uitați ce spune aici, Dumnezeu meu se va îngriji de câte nevoi? De toate. De observat că e vorba de nevoi, nu de pofte sau dorinți. E vorba despre nevoile noastre. Ceea ce înseamnă că atunci când un copil al lui Dumnezeu trăiește în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu se îngrijește de nevoile lui. Întotdeauna, Dumnezeu o promisiune. Asta mă face mulțumit. Pentru că învățam aici, mulțumirea creștină are și are resursele. Sursa e potrivită. Ce anume? Dumnezeu e în control, providența Lui, puterea Lui care o asigură, da? Îmi asigură, mă încurajează că Dumnezeu știe ce face și va face ce-ți promite. Și un lucru care întărește și îmi dă speranță este tocmai ce învățam aici la sfârșit. Promisiunea Lui. Că Dumnezeu ceea ce promite va face. Vorbeam despre Hudson Taylor, era o vorbă. Când lucrarea lui Dumnezeu este făcută în modul lui Dumnezeu și pentru gloria sa, atunci Dumnezeu ne asigură grija sa. Mai spune o dată, când copilul lui Dumnezeu este în voia lui Dumnezeu și face lucrurile spre gloria lui Dumnezeu, Dumnezeu ne asigură grija sa. Hai să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul tău care întotdeauna ne deschide ochii spre ceea ce contează. Întotdeauna ne deschide ochii la realitate, realitatea pe care o vezi tu. Mulțumim că tu ne dai șansa să ne privim cu ochii tăi, să vedem cum suntem. Și mulțumim pentru lecția aceasta despre secretul mulțumirii. Pentru că, Doamne, aici se vede în cine ne încredem noi, ce credem noi despre tine, ce credem despre puterea ta și ce credem la urma urmei despre tot ceea ce spui tu, promisiunea tale. Doamne, te rugăm să ne ajut să nu ajungem, cum citeam în cartea Maleahii, profetului Maleahii, să te luăm la întrebări și să ne scuzăm. Oare cu ce-ți greșim sau oare ce facem greșit înaintea ta, ci pur și simplu să te ascultăm pe tine, să tăcem, să te ascultăm și acolo unde ne arăți ce facem greșit. Acolo unde pur și simplu arătăm că nu te cinstim. Nici pe felul în care gândim, nici pe felul în care trăim, nici pe felul în care vorbim. Și ajută-ne să te lăsăm pe tine în viața noastră, să fii tu puterea noastră, să fii tu sursa mulțumirii noastre, să ne deschizi ochii să putem să te vedem pe tine la lucru în viața noastră, să înțelegem că situațiile în care trăim, locurile în care ne-ai pus și toate lucrurile din viața noastră, toate sunt în mâna ta și tu ai un plan. Te rugăm să ne ajuți să ne încredem mai mult în ce spui tu decât în ce spun oamenii. În promisiunile tale care sunt da și amin, pentru că tu nu te schimbi, ceea ce promiți vei face. Mulțumim încă o dată pentru șansa care ne-o dai de a fi mulțumitori și de a fi mulțumiți datorită ție, Doamne. În numele lui Iisus ne rugăm. Amin.